صاحب رحمت باری ہے باروی تاری، صاحب رحمت باری ہے باروی تاری، کرم کا چشم آئے جاری ہے باروی تاری، کرم کا چشم آئے جاری ہے باروی تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری، ادو کے دل کو کٹاری ہے باروی تاری، ادو کے دل کو کٹاری ہے باروی تاری، ہمیشہ تو خدا چشمائے جاری ہے باری بھی تاری عادت شیطان کے دل منائے خوشی عادت مائے جاری ہے باری تاری.